Akşam olur karanlığa kalırsın, akşam olur karanlığa kalırsın. Derin derin sevdalara dalarsın. Oy gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni. Derin derin sevdalara dalarsın. Oy gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni. Beni koyup yadellere varırsın, beni koyup yadellere varırsın. Sana zulüm bana ölüm değil mi? Oy gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni. Sana zulüm bana ölüm değil mi? Oy gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni. Bülbülle ötersin yuvan mı yoktur? Bülbülle ötersin yuvan mı yoktur? Yoksa benim gibi sevdan çoktur. Oy gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni. Yoksa benim gibi sevdan çoktur. Gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni. Sar altın yaptırsam yarın boynuna, sar altın yaptırsam yarın boynuna. Vallah güzellerin düşmanı çoktur. Oy gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni. Vallah güzellerin düşmanı çoktur. Oy gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni.